Venich, zimnofalowy projekt weterana muzyki elektronicznej Jasona Sloana. A pan Jason to nie tylko znakomity muzyk. Studenci Maryland Institute College of Arts w Baltimore znają go jako profesora i jako kierownika sztuki interaktywnej i sztuki dźwiękowej. No tak dosyć poważnie to brzmi, ale rzeczywiście Le Avenich po raz pierwszy w Off Control dzisiaj się pojawia. 442, 442 spotkanie przy zgaszonym świetle. Tydzień temu było schładzanie zimnofalowe. Dzisiaj będzie również schładzanie zimnofalowe. No a tradycyjna lista obecności też tradycyjnie na naszym trójkowym Facebooku. facebook.com/trójka-mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Co takiego w tym tygodniu zapętlałem do nieskończoności? Między innymi ten utwór. We'll be right back. Ariole. Co jest fałszem, co jest prawdą? To pytanie zadawali panowie z projektu Closed Mouth. No a skoro mamy lato... Pan Arian aż tani potraktował wakacje. Summertime is boring. Wakacje są nudne. A może jednak warto zrobić coś szalonego? Może warto odpłynąć od brzegu jak bohaterowie filmu La Garçon Sauvage?

Zaczynało się podobnie, ale rzeczywiście tutaj chodzi o Piera Despratza. Test empatii przed nami. Empathy Test z potwornego albumu Monsters. Chyba nie było tak strasznie, prawda? Lista obecności na naszym trójkowym Facebooku się zapełnia. Pan Jacek wita z Krzeszowic. Jest z nami pan Marcin, który przy delikatnym świetle dzisiaj na nas uchło w kontrol. Ze Szczecina melduje się pan Sławomir. Jest z nami pani Kalina z Kilonii. Jest z nami pani Izabela, która wróciła po długiej przerwie. Jest, melduje się i ma się dobrze. Melduje się również pan Michał, pan Krzysztof donosi, że coldwave'owo będzie właśnie po upalnym dniu, prosto z Wodzisława Śląskiego. Kwidzyn to pan Andrzej, jest z nami pani Elżbieta, jest z nami pani Elżbieta II z Byczyna. Jest z nami pan Rafał z Łodzi, jest z nami pan Andrzej, który napisał, że pozdrawia z Jeleniej Góry. No i odhacza listę dzisiejszych obowiązków, w tym również listę of Control. Z Wrocławia melduje się pan Rafał, jest z nami pan pan Tomek, który napisał, że czas na zaciemnienie i włączenie of control. Melduje się pani Anna, jest z nami pan Jacek Zillerthal, no i jeszcze pan Paweł, który zgasił światło, słońce za horyzontem, palą się tylko wskaźniki na sprzęcie grającym. No to teraz rzeczywiście będzie klimat, kącik długasów dzisiaj z naszymi kolejnymi bohaterami City and Color. Thank you. Całość nie ma końca jak bezkresne morze. Gdy świat opustoszeje, a planeta pokryje się kurzem, stanę pod wschodzącym i srebrnym księżycem, czekając na zmartwychwstanie naszej miłości. No nieczęsto się zdarza, żeby singlem był utwór 9-minutowy, no ale jak Państwo słyszeli, są takie wyjątki. Dallas Green, znany jako City and Color, z albumu If I Should Go Before You i utwór, który otwiera tę płytę. Chciałbym powiedzieć, że sypnęło wpisami jak śnieg. Nie. Chociaż wydaje mi się, że takie schłodzenie na pewno by się przydało. I skoro zapowiadałem, że dużo dźwięków zimnofalowych będzie, no to teraz zespół, który tego cold wave'u na pewno nam zapewni pod dostatkiem. Dźwięki z Grecji, tak swoją drogą. Czy ktoś na naszej dzisiejszej liście obecności umieścił zdjęcie księżyca? No właśnie, w drodze na Myśliwiecką 357, tuż przed zachodem słońca, było widać księżyc. I co prawda zdjęcia księżyca nie widać, ale pan Łukasz właśnie melduje się z Grecji. Ciekawe, czy pan Łukasz zna grupę Ghostland. Jeżeli chodzi o najładniejsze zdjęcie zachodu słońca, to chyba na naszej tradycyjnej liście obecności wygrywa pan Daniel. Kto da piękniejsze zdjęcie? facebook.com/trójka-mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl.